pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang lihim na sa aki sasabihin mo? Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, nandito lang ako. Nangangako sa'yo, ganon pa rin ikaw ako. Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, kaibigan pa rin ako. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Hindi maiilang lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako kailan pa man. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang.